अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। छठा भाग। उस 3-4 साल के बच्चे को म्यूनिख की सबसे अधिक भीड़ वाली गलियों में भेज दिया जाता था। पहली बार उसे रास्ता दिखाया जाता था, दूसरी बार बिना कुछ कहे ही उस पर निगरानी रखी जाती थी। चौराहों पर वह पहले दाएं देखता था, फिर बाएं, और उसके बाद निश्चिंत भाव से सड़क पार करता था। आत्मनिर्भरता उनके चरित्र का अंग बन चुकी थी, जिसका मुखर प्रकटीकरण उनके बाद के जीवन में अनेक अवसरों पर हुआ। उल्लेखनीय है कि आइंस्टीन की बहन माजा विंटलर आइंस्टीन द्वारा लिखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन चरित्र उनके परिवार और प्रारंभिक जीवन संबंधी जानकारियों का प्रमुख स्रोत है। आइंस्टीन को सन 1888 में ल्यूइटपोल्ड जिम्नेजियम में दाखिल कराया गया। वहां पर उन्होंने 15 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त की। उस स्कूल में प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा यूनानी और लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषाएं पढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाता था। आइंस्टीन ने लैटिन और गणित में अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन उन्हें पंडिताऊ अनुशासन नापसंद था। इस संबंध में उनकी बहन माजे ने लिखा है, दरअसल वह स्कूल में काफ़ी असुविधा महसूस करते थे। अधिकांश विषय जिस ढंग से पढ़ाए जाते थे उसमें उन्हें चिढ़ थी। स्कूल के फौजी तेवर और सत्ता के आगे नतमस्तक होने के योजनाबद्ध प्रशिक्षण से उन्हें खास तौर पर नफरत थी। ऐसा प्रशिक्षण यह सोच कर दिया जाता था कि छात्र बचपन से ही सैनिक अनुशासन से परिचित हो जाएं। वह कुछ ही समय बाद आने वाले उस क्षण के बारे में सोचकर भयातुर रहा करते थे, जब फौजी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उन्हें सैनिक की वर्दी पहननी होगी। हताश और घबराहट में वह इस स्थिति से बचने के लिए रास्ता तलाशा करते थे। इसलिए एक बार जब उनकी कक्षा के प्रभारी प्रोफेसर ने किसी अवसर पर उन्हें फटकार दिया, तो उन्होंने अपने घरेलू डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसे प्रिंसिपल के समक्ष प्रस्तुत कर अपने अभिभावकों से मिलने के लिए एकाएक मिलान रवाना हो गए। वे उनके उस उद्दंड व्यवहार को देखकर चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने म्यूनिख लौटने से दृढ़ता के साथ इनकार कर दिया और अभिभावकों को अपने भविष्य के बारे में यह वादा करके पूरी तरह आश्वस्त किया कि ज्यूरिख पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए वसंत ऋतु में वह स्वयं ही तैयारी करेंगे। 16 वर्ष के एक किशोर के लिए यह निर्णय लेना काफ़ी साहसिक काम था और उन्होंने उसे लागू भी किया। उनके अभिभावकों ने इस नई परिस्थिति को काफ़ी संदेह भरे मन से स्वीकार किया, पर वे इस योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार हो गए।